الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارے لیے یہ طہارت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں موجود ہیں. جو یہاں موجود مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم ان تمام ہی کو مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ. پیارے پیارے مدنی منور اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مدنی منور موجود ہیں ان کا تعلق صوبہ باب المدینہ قادری کی ڈویژن درد اتار سے ہے، اور جو ہمارے دائیں جانب مدنی منور موجود ہیں ان کا تعلق کس مدرسے سے؟ مدرسۃ المدینہ فاروقیہ مسجد نارت کراچی سیکٹر 11L. جی، ہمارے جو دائیں جانب مدنی منور موجود ہیں ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ فاروقیہ مسجد سے، اور جو ہمارے بائیں جانب مدنی منور موجود ہیں؟ مدرسۃ المدینہ فاطمہ مسجد نیو کراچی 5B3 سے. بائیں جانب مدنی منور موجود ہیں، ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ فاطمہ مسجد سے. آئیے اپنے سلسلے ذہنی آزمائش کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. تو یہ مالک بہرو بڑھ گیا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بہرو بڑھ گیا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بہرو بڑھ گیا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مولی ہے، تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مولی ہے، تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مولی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ، جو سب نبیوں کا سرور ہے اللہ یا اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منو، سلسلے کا طریقہ کار سماعت فرما لیجیے. کہ دونوں مدرسوں سے جو ہے برابر برابر سوال کیے جائیں گے, لیکن جو مدرسہ زیادہ صحیح سوالوں کے جوابات دے گا وہ اول پوزیشن پر آئے گا. کون سا مدرسہ اول پر آئے گا؟ انشاءاللہ عزوجل. دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا ایک نیت فرما لیجئے, اگر کوئی مدنی منہ ہمیں درست جواب دے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی ذکر کی نیت سے باواز بلند سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ عزوجل. آئیے اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں سوال شامل کرتے ہیں. جی مدرسۃ المدینہ 11L فاروق مسجد, آپ سے سوال ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح شیشہ پگھلتا ہے. آپ سے پہلا سوال تھا اور پہلے سوال میں آپ نے غلطی کر دی. اس کا جواب یہ ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ہر حرف کے بدلے میں اس کے نام عمل میں 4000 نیکیاں لکھتا ہے, 4000 درجات بلند فرماتا ہے اور 4000 گناہ بخش دیتا ہے. اس کا جواب تھا, آپ سے پہلی غلطی ہوئی. جی مدرسۃ المدینہ فاطمہ مسجد, آپ سے سوال ہے, قرآن پاک میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کتنے سجدے ہیں؟ قرآن پاک میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں. ہاں قرآن پاک میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورۃ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے. جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے تھے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے مریض کی عیادت کرنا کیسا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. مدنی چینل کے ناظرین میں نیت کر لیں, جب کوئی بیمار ہو جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی عیادت کے لیے حاضر ہوں گے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ عزوجل. جواب درست ہے ان کا, سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ فاروق مسجد, آپ سے سوال ہے, اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ اذان کی ابتدا سن ایک ہجری میں ہوئی. ایک سن ہجری میں ہوئی, ایک یا دو؟ ایک. ایک ہے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے, جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جمعہ کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے. جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھنا مکروہ ہے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, جانوروں کا آپس میں لڑوانا کیسا ہے؟ جانوروں کا آپس میں لڑوانا حرام ہے. جانوروں کا آپس میں لڑوانا حرام ہے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. اچھا لڑواتے کیا کیا ہیں, کون کون سے جانوروں کو لڑواتے ہیں؟ مرغے کو لڑواتے ہیں. مرغوں کو لڑواتے ہیں, یہ کس پارٹی کا مرغا ہے کس پارٹی کا مرغا, دونوں کو لے کر آئے ہیں تو یہ لڑوانا حرام ہے. اور کیا کیا لڑواتے ہیں جانوروں کو؟ شکاری کتے. اچھا کتے بھی لڑواتے ہیں. اچھا اور بلیاں بھی ہیں, ایک اس کی بلی ہے اس گھر کی تو اس کو بھی لڑوا لیا. پلی ہوئی بلیاں آپس میں لڑوا دیں. پڑی ہوئی بلیاں تو ہوتی ہیں. تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ جانوروں کا آپس میں لڑوانا کیا ہے, حرام ہے, یہ گناہ کا کام ہے. تو انشاءاللہ عزوجل ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اور تمام مدنی منو نیت کریں کہ جانوروں کو جو رحم کریں, اگر ان کی کوئی پریشانی ہے تو جو اس کی پریشانی کو دور کریں انشاءاللہ. ہم جو کسی بھی جانور کو پریشان نہیں کریں گے انشاءاللہ عزوجل. آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے دو اذانوں کا سلسلہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں شروع ہوا, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ فاطمہ مسجد, آپ سے سوال ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذنورین تھا. ذنورین آپ کا لقب تھا, جواب درست ہے, سبحان اللہ. یہ بتائیے ذنورین کا کیا مطلب ہے؟ ذنورین کا مطلب دو نور والا ہے. ذنورین کا مطلب دو نور والا, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, نمازی کے آگے آپ نے گریل وغیرہ رکھ دیتے ہیں, یہ سترا کہتے ہیں اس کو, یہ بتائیے نمازی کے آگے جو سترا بنایا جاتا ہے اس کی مقدار کیا ہے کہ کیسا بنایا جائے گا؟ ایک ہاتھ اونچا اور ایک انگل موٹا. ایک ہاتھ اونچا اور ایک انگل موٹا, یہ نمازی کے آگے سترا بنایا جائے گا. جب یہ سترا آ جائے گا تو نمازی جو ہے کوئی دوسرا شخص جو ہے نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے. جواب درست ہے, سبحان اللہ الحمد للہ عز و جل. یہ کہ ہمارا سلسلہ بھی مسجد میں جاری ہے. آپ سے سوال ہے کہ دنیا کی تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد کون سی ہے؟ مسجد الحرام ہے. مسجد الحرام, سبحان اللہ. چھوٹا مدنی منا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کر دیں, یہ بتائیے عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے والدین کو؟ عقیقہ کرنا سنت ہے. عقیقہ کرنا سنت ہے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے خوشبو لگانا کیسا ہے؟ خوشبو لگانا سنت ہے. خوشبو لگانا سنت مبارک ہے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے کس قسم کی خوشبو لگانا سنت ہے؟ عمدہ قسم کی خوشبو لگانا سنت ہے. عمدہ قسم کی, آپ کون سی لگاتے ہیں؟ عمدہ لگاتے ہیں, سبحان اللہ, جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی آپ بتائیے خالص اود کی دھونی لینا کیسا ہے؟ خالص اود کی دھونی لینا سنت ہے. خالص اود کی دھونی لینا سنت ہے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ فاروقیہ مسجد, آپ سے سوال ہے کہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سوال ہے مدینے کی رات سے متعلق, یہ بتائیے مدینے کی رات کی کوئی فضیلت بیان فرمائیے کہ کیسی وہاں کی رات ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کی رات میں نہ گرمی ہے نہ سردی, نہ خوف نہ ملال. سبحان اللہ, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے کیا بسم اللہ شریف پڑھنے سے ہمارے کام شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں, جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جیسے سیسا پگھلتا ہے. جی ہاں, شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے, جواب درست ہے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ دو شیاطین میں ملاقات ہوئی, ایک شیطان خوب موٹا تازہ تھا جبکہ دوسرا دبلا پتلا تھا. موٹے نے دبلے سے پوچھا, بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں؟ اس نے جواب دیا, میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے اور مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے. یار یہ تو بتاؤ, تم نے بہت جان مانا رکھی ہے, اس میں کیا راز ہے؟ موٹا بولا, میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو غفلت میں ہی پڑا ہوا ہے, جو گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت بھی بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا, لہذا میں اس کے تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں, یہ راز ہے میری صحت مندی کا. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان سے جو ہے اس کام سے حفاظت مل جاتی ہے. تو جب بھی کوئی کام کریں, اچھا پیارا کام کریں, برے کام تو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے نہیں, جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو کیا پڑھ کے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے سوال یہ بتائیے اخلاص کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ اخلاص کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے دین پر مخلص ہو جاؤ, تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا. تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا, جواب درست ہے, سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب جو سوال ہے وہ خواب سے متعلق سوال ہے. اکثر بچوں کو جو ہے خواب آتے ہیں, ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں, کسی کو بھوت نظر آتا ہے, چڑیل نظر آ جاتی ہے, پھر وہ ڈر جاتا ہے. آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں خواب؟ ڈرونے خواب دیکھے ہیں آپ نے؟ یقیناً مدنی چینل پہ جو مدنی بن رہے ہوں گے وہ رات کو سو کے جو اٹھ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں, اور بعض جو ایسے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں رونے بھی لگتے ہیں, تو ان کو ڈر لگتا ہے ڈرونے خواب سے. اب بڑی غور سے اس بات کو سنیں, ہمارا سوال آپ سے یہ ہے, اگر کسی کو ڈرونے خواب آتے ہیں تو اس کا کوئی مدنی علاج بتائیے کہ اس کو ڈرونے خواب آنا بند ہو جائے. یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل اگر خواب آئے گا تو ڈر نہیں لگے گا. انشاءاللہ ڈر ڈرونے خواب نہیں آئیں گے اگر ہم یہ اس کو عمل کو کر لیں گے. یا متکبر اول و آخر درود شریف میں پڑھنا ہے, اس کے بعد جواب درست ہے سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, سفر میں تھکن سے محفوظ رہنے کا کوئی مدنی علاج بتائیے کہ اگر کیا پڑھیں گے تو اس وجہ سے سفر میں ہمیں تھکن نہیں ہوگی زیادہ. یا قدوس کا جو کوئی دوران سفر ود کرے گا انشاءاللہ عزوجل تھکن سے محفوظ رہے گا. یا قدوس کا جو کوئی سفر کے دوران ود کرے گا وہ تھکاوٹ سے تھکن سے انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہے گا. جواب درست ہے سبحان اللہ. جو ارکان اسلام ہے نا, ارکان اسلام کتنے؟ ارکان اسلام 5 ہیں. یہ بتائیے قرآن پاک میں ارکان میں سے کسی رکن کے نام پر کوئی سورت ہے؟ سورہ حج. جی سورہ حج, جواب درست ہے سبحان اللہ. بڑے توجہ کے ساتھ آپ جواب دیجئے گا, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے, جواب درست ہے سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے یہ بتائیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے, جواب درست ہے سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے یہ بتائیے کیا سر اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا سنت ہے؟ آپ بتا دیں. جی ہاں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشک سر اقدس کے بالوں اور داڑھی مبارک میں لگاتے. جواب درست ہے سبحان اللہ. یہ بتائیے قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے, جواب درست ہے سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, جو پرندہ پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ جو پرندہ پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے اس کا کھانا حرام ہے. جو پرندہ جو ہے پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے ہمارا اس کو کھانا جو ہے حرام ہے, جواب درست ہے سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی, جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ عزوجل نے فرمایا, میں اس کی ہر ایک بات پر 1 سال کی عبادت لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. سبحان اللہ, جواب درست ہے ان کا بالکل. یہ آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داخل جنت ہوگا. وہ داخل جنت ہوگا سبحان اللہ. تو کھل جائیں در جنت کے, کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے, دل سے کوئی ایک بار کہے کیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ حق, لا الہ الا اللہ حق, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے سوال ہے, 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو واپسی نہ کیا جائے, اگر کوئی تحفہ دن دے تو اس کو قبول فرما لینا چاہیے. بتائیے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تکیہ, تیل, خوشبو اور دودھ. نمبر 1 تکیہ, نمبر 2 خوشبو, تیل بھی اسی میں شامل ہے, اور نمبر 3 دودھ. جب بھی کوئی پیش کرے تو ہمیں جو ہے اس کا تحفہ قبول کر لینا چاہیے. اللہ عزوجل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جواب درست ہے سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ فاروقیہ مسجد, آپ سے سوال ہے, حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست پر انوار میرے چہرے پر پھیرا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیسا پایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا اور ایسے خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش یا عطر دان سے نکلتی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنا نورانی دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا, میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسا معطر ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کی شیشی یا صندوقچی سے نکلتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو جسم مبارک کی خوشبو سے سارے راستے میں خوشبو پھیل جاتی تھی, اور صحابہ کرام علیہم رضوان جان جایا کرتے تھے یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی آپ بتائیے, چاند دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے دوسروں کو بتانا کیسا ہے؟ چاند کی طرف دیکھ کے دوسروں کو اشارے سے بتانا مکروہ ہے. مکروہ ہے, جواب درست ہے. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے کان, ٹھیک ہے, آپ کو ہوتا ہے نمک کا بھی کان ہوتا ہے, نمک کی کان میں نجیس جانور گر کر اگر نمک ہو گیا تو بتائیے اب نمک کا کھانا کیسا ہے؟ یہ ایسا کان نہیں ہوگی نمک کا, ایک یہ جہاں بہت زیادہ نمک رکھا جاتا ہے تو اس کو نمک کی کان کہتے ہیں, تو بتائیے نمک کا کھانا کیسا ہے؟ نمک کی کان میں نجیس جانور گر کر نمک میں ہو جائے, اب نمک کا کھانا حلال ہے. وہ نجیس جانور بھی نمک ہو جائے تو اب نمک کا کھانا حلال ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بہت ہی آسان سا سوال ہے آپ کے لیے, یہ بتائیے ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی کون سی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, جواب درست ہے. سبحان اللہ. ان کے بالوں والا لباس پہننا کیسا ہے؟ دوبارہ سن لیجیے, اون کے بالوں والے لباس پہننا کیسا ہے؟ آپ سے دوسری غلطی ہو رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. دو غلطی ہو گئی آپ سے. مدرسہ مدینہ فاروق مسجد. جی آپ سے سوال ہے, قرآن پاک میں کن دو نمازوں کے نام پر سورتیں ہیں؟ سورہ فجر اور سورہ عصر. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے, قرآن پاک میں کسی دین کے نام پر بھی سورت ہے؟ جس طرح ہمارے پیر ہے منگل ہے, کسی دین کے نام پر بھی کوئی سورت ہے؟ جی ہاں, اس سورت کا نام سورت الجمعہ ہے. سورہ جمعہ ہے, جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے, قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو دعا کی شکل میں ہے؟ سورت الفاتحہ. سورہ فاتحہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, یہ الفاظ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں بھی تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال یہ بتائیے, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی, کس مقام پر ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. خانہ کعبہ کے اندر ہوئی, جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ سے سوالے بتائیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا لقب ذوالنورین ہے لیکن کس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کے بعد جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں, اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے ہیں نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں مدرسوں کو جو ایک ایک کلام یاد کرنے کے لیے دیا تھا, یہ کہ امید ہے انشاءاللہ یاد کر لیا ہوگا. آپ کو کلام یاد کرنے کے لیے دیا تھا, کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, تو آپ مصرع مکمل کیجئے گا. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت, اگلا مصرع مکمل کیجئے. وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کشکول لے کر کہ آئے مدینہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ کو بھی ایک کلام دیا تھا امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, مصرع مکمل کیجیے. سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ, ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ. سبحان اللہ, جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے, شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے, مصرع مکمل کیجیے. نہ کیوں رات دن جگمگائے مدینہ, نہ کیوں رات دن جگمگائے مدینہ. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم, اگلا مصرع مکمل کیجیے. میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ, میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کا وقت اختتام کی طرف ہے. آج کا رزلٹ کچھ اس طریقے سے رہا, بتا دیں جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کری ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ فاطمہ مسجد سیکٹر 5B3 نارتھ کراچی سے ہے, اور جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کری ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ نارتھ کراچی سیکٹر 11L فاروقیہ مسجد سے ہے. اچھے اچھے سوالات ہوئے, آپ نے اچھے اچھے اس کے جوابات دیے, لیکن جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کری ان کے لیے دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتب المدینہ سے جاری کردہ وی سی ڈی دعوت اسلامی کی جھلکیاں, مدنی چینل کے بارے میں علماء اہل سنت کے تاثرات اور دیدار امیر اہل سنت, یہ وی سی ڈیاں تحفے میں دی جا رہی ہیں. اور جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کری ان کو بھی دعوت اسلامی کے شادی ادارے مکتب المدینہ سے جاری کردہ رسالے جوش ایمانی فیدان اذان میٹھے بول, یہ رسالے جو ہیں ان کو تحفے میں دیے جا رہے ہیں. آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے, انشاءاللہ اس پر عمل بھی کیجیے گا, اور آپ اسے چالیوں کو پڑھیے گا, اور اس میں جو باتیں بیان کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آخر میں تمام مدنی منو کیا کہیں گے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں کفل مدینہ انشاءاللہ انشاءاللہ. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.